em moc en el dibuix, com si altre moviment no hi hagués que la ratlla el paper que el fa a ell i a mi se m'emporta. A cops m'encamino i a cops em desencamino. Dies m'hi trobo i dies m'hi perdo. Mai no n'he dut el compte. Sí que sé que el temps ha passat, com si un estrany cos, tum, ni après ni heretat, m'hagués fet caminar amb un dibuix a dintre. Pot ser una sola ratlla, ella amb ella, trenada. El dibuix que és camí i el dibuix que és senalla. Hi ha dir visions i fractures, interseccions, l'ombra dels esborronaments, la precisió dels talls i un agut travessament als punts, perquè el dibuix és ell mateix, real. I en parlo no tant pel gest que el fa, per la mà que crea el seu espai, que el diu i que s'hi diu, sinó que segueixo la ratlla com a camí carener que tot arrenca i acaba a la carena, d'on el traç es multiplica i es torça i es parteix, com si a la mà el dir buix se li escapés, com si deixar-lo anar fos l'única manera que tingués de servar l'impuls que l'encetava. La mirada és golafra d'aquest gest que no li pertany, per això surt i va de dintre cap a fora. Ens buida d'una llum que corre i que tremola dins el magí per abocar-se en el negre aclariment del carbonet, fent-se llum sobre un blanc que perd fons, sobretot de la incertesa i la profunditat que encara no hem fet nostra i que només per això, pel fet de no ser nostre, resulta incomprensible. Perquè clavem les mans i la llengua en la cosa que ningú no posseeix, sinó que es genera, com si de molt endins ressonés, i així anem descabdellant l'exacte pes de cada cosa. I és que davant el dibuix res no es coneix d'entrada. Cap cosa ens pot fer seus, ni res podem fer nostre. Cap seducció mimètica no pot endur-se'ns als ulls, ni ens guia cap semblança. No existeix el camí sinuós del record. Les coses conegudes no són conegudes, sinó que són precisament allò que qui sap si sabrem algun dia conèixer. Només l'espai és allò que era abans, abans de reconèixer, abans que el pensament pogués lligar-hi caps. Com si efectivament l'encaix i la memòria, qui sap quins haguéssim d'omplir l'instant que precedeix la primera experiència. I així, amb mi, bru la ratlla amb l'espai tot davant, ample i buit i desert amb un encara escrit, com si hagués de venir un insospitat moviment, una mena d'alba, una cosa que falta, com si una hora incompleta ens anés empenyent. Però com es pot pensar en la ratlla i en l'espai que de la ratlla neix sense que vingui al cap el no-res? Com si fos condició de l'obertura en allò tot just obert. No és l'absència l'única cosa que hi pot caber? I després de l'obertura, no ha de vindre el tancament? El no-res no és també on s'escola l'espai quan l'espai es desinfla? Entre el gest que ens obre i el gest que ens tanca, no és la vida l'única cosa capaç de ser? La única resposta? Estic parlant, doncs, dels espais habitats? Quina mena d'arquitectura tremola en el dibuix? Ara, amb els ulls tancats, poso la mà en el paper. Moc els dits per la ratlla. El fregament ressona una mica i mentre sona dura. Viure no és fer l'espai durador, allargar-lo. I quan el so habita l'espai, no és llavors que es desplega el temps de la paraula? Perquè alguna cosa tenen les paraules de ratlla, de gest que s'obre i fa camí i en l'anar discurseja. Quan surten de la boca, suspeses en l'espai i corren com butllofes, sense encara esclatar, si no és a les orelles. I són so que rodola i són espai que dura. No sé ben bé com dir-ho. Un dibuix que s'ha fet temps i ara és pura vida. I penso en les paraules i penso en la mirada. Les veig com corren amb una expressió estranya, en un és i no és, de gos abandonat, que volta cercant l'amo i que encara no sap que els camins desertats són l'única casa que podrà dir-ne seva. La pregunta central és si arribarem a compartir alguna cosa verament, si el dibuix o la paraula poden ser-nos avui espai compartit, si des de la mirada i des de la paraula es pot viure humanament, i quin dibuix pot sortir d'un espai que puguem dir-ne casa nostra. No ho sé, l'escor coses són confuses a vegades. Miro a fora i plou. La gent trepitja un fang de blanca porcellana encara, sense forn. Al costat hi ha un museu d'antiga arqueologia. Jo també camino, com si hagués de refer a cada pas totes les passes.